ciągle cię kocham. Grażynko. Still Loving You, Scorpions. Nowość w pierwszej setce na miejscu 52. Awans z miejsca 156. Próbuję sobie przypomnieć tytuł płyty grupy Scorpions, z której pochodziło to nagranie, czy pochodzi wciąż. Czy to nie była Miłość od pierwszego ukąszenia, Love at First Sting z 1984 roku? Chyba tak. A my w dalszym ciągu i do przodu, i do przodu, i do przodu. Piotr Baro z godziny 15, Piotr Metz od godziny 18. Chciałbym do jednego się Państwu szczerze przyznać, bo to jest niezwykle, niezwykle wzruszające. Wyczyściłem swoją skrzynkę mailową przed Nowym Rokiem, przed spotkaniem sylwestrowym i przed tym topem do zera. Tak absolutnie do zera, bo w tej poprzedniej prawie zapchanej były głównie archiwalne maile, sygnały od Państwa z topów z poprzednich lat, czy to polskiego, czy to ogólnego. Jest ponad 10 tysięcy takich maili. My tu sobie gramy, odtwarzamy, odliczamy miejsca, a Państwo po prostu nam opisują swoje historie. Czasami bardzo krótkie, pojedyncze, cząstkowe, czasami bardzo szczegółowe, detaliczne, przepiękne. Za to wszystko bardzo dziękuję. Myślę, że z tego kiedyś może powstać cudowna lektura. Taka naprawdę radiowa, muzyczna, emocjonalna lektura. Dzięki. Miejsce 51. Przed nami. spaceruję sobie po plaży na wyspie Fionia w Danii. Pogoda idealna na słuchanie topu najlepszych utworów świata, napisał Marcin. Dream On, Aerosmith przyjadą w tym roku do Polski na koncert na miejscu 51 w 26 notowaniu trójkowego topu wszechczasów. To teraz będzie miejsce 50. Tęsknią Państwo za latem? Tried more than a thousand faces, not one was aware of the fire that burns in my heart. strength of a new day dawning. Let the sound of the first bird sing. Season for home with the storm and the night behind me, yeah, and the road of my own. With the day came the revolution, I'll be looking for you. W tym przypadku też można byłoby sprawdzić całą płytę. Jest zatytułowana Look at Yourself. Ukazała się w 1971 roku. Tam m.in. utwór tytułowy znakomity Shadows of Grief, Love Machine, no i ten July Morning. Uriah Heep wracają do pierwszej setki, na miejsce 50 najwyżej. Ten utwór był w 2009 roku sklasyfikowany po Państwa głosowaniu na miejscu 8, dziś 86 miejsc w górę. Dobry rocznik 71. Też dobry rocznik kolejny, to zawsze dla mnie zaszczyt, kiedy się spotykamy na antenie, czy w radiu, czy na korytarzu. Piotr Baron, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Piotr. Oj Piotrek, nawet nie wiesz, jak dobrze się tego słucha w domu, choć od pewnego momentu miałem lekki kłopot z Tobą. To było w tym momencie, kiedy w telewizji ukazały się obrazy z siedziby Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego. Ale to też jest do rozwiązania, dlatego że radio stoi na półce w kuchni. W związku z tym, kiedy emitowałeś kolejny utwór, wiedziałem mniej więcej, ile on trwa i na 5 minut przeskakiwałem do tak zwanego salonu, choć nie lubię tego określenia, do pokoju po prostu telewizor. I przez 5 minut napawałem się pięknymi widokami i dźwiękami przy okazji. Jak zwykle piękny noworoczny koncert z Wiedni. Okej. To ty będziesz od godziny 15? Tak się zapowiadałem. Coś już gra tak pod nami. Jeszcze tylko jedno krótkie pytanie. I to trzeba odpowiedź. Zabawa na poważnie. Zabawa bardzo poważna, bo kiedy mamy do czynienia z takimi literami, no to musi być poważnie. Piotr Baron, a ja, Piotr Stromach, dziękuję już za wspólnie spędzony czas Państwu. Pięknego nowego 2020 roku i jeszcze utwór przed godziną 15 z miejsca 333. Pa, pa. Nobody told you how gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Programa Trzeci Polskiego Radia, środa 1 stycznia, minęła 15. Ada Pałka, zapraszam na serwis. Wybuch prawdopodobnie butli z gazem w domu wielorodzinnym w Wielkopolsce. Robert Kubica, kierowcą rezerwowym zespołu Alfa Romeo, którego sponsorem tytularnym został PKN Orlen. Od nowego roku wzrosła pensja części nauczycieli. Wybuch gazu w budynku wielorodzinnym w Kruchowie w województwie wielkopolskim. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Konieczna była ewakuacja około 30 mieszkańców. Na miejscu pracują strażacy. Według wstępnych informacji wybuch spowodowała butla z gazem. Sześciolatek został poszkodowany w wyniku wybuchu petardy w Poznaniu. Trafił do szpitala. Oprócz niego fajerwerki w stolicy Wielkopolski raniły trzech innych nieletnich. Poszkodowani mają urazy ciała i są poparzeni. Utrata panowania nad autem, które zjechało na pobocze i uderzyło w drzewo, była prawdopodobnie przyczyną śmiertelnego wypadku, do którego doszło w noc sylwestrową pod Biskupcem na Warmii i Mazurach. Zginął 36-letni pasażer, 19-letni kierowca samochodu był pijany, mówi Andrzej Jurczyn z olsztyńskiej policji. Pamiętam, że w tym wykazało, że 19 lat miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, to jest zatrzymany i podejrzany do pojedynczego aresztu. Powód tym wiem, że stanę przeprowadzone dalsze czynności z jego udziałem. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjant oraz prokurator. Zmieniamy temat. Robert Kubica w nadchodzącym sezonie będzie w Formule 1 kierowcą rezerwowym zespołu Alfa Romeo, którego sponsorem tytularnym została dziś firma PKN Orlen. Od tej pory ekipa nosi nazwę Alfa Romeo Racing Orlen, mówi prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek. Traktujemy to nie tylko jako zadanie takie CSR-owe, ale również przede wszystkim to jest zadanie biznesowe, bo poprzez sport buduje się rozpoznawalność, a to wpływa na biznes. Jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni w sporcie i to przynosi efekty, przede wszystkim finansowe, a przy okazji jest duże zadowolenie kibiców. Pierwszy wyścig sezonu 2020, 15 marca w Australii. 2600 zł. Tyle od nowego roku wynosi minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego dla kilku grup nauczycieli, którzy nie osiągali tego poziomu. Wynosi rozporządzenie ministra edukacji w tej sprawie. Podwyżka dotyczy najmniej zarabiających nauczycieli i jest związana ze wzrostem stawki płacy minimalnej. Minister edukacji Dariusz Piątkowski jeszcze w grudniu zapowiedział, że wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego będzie dotyczył 19 tysięcy pedagogów, czyli około 3% wszystkich pracujących nauczycieli w Polsce. Podnieśliśmy to wynagrodzenie o 100-kilkadziesiąt złotych najczęściej w 5 kategoriach nauczycieli, którzy mogą ewentualnie pracować w szkołach. Minister potwierdził, że są pieniądze na zapowiedzianą przez premiera Mateusza Morawieckiego w expose 6% podwyżkę płac dla nauczycieli od września 2020. Jeszcze w grudniu, podczas spotkania związkowców z ministrem edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył postulat 15% podwyżki od 1 stycznia. Forum Związków Zawodowych było zdania, że 6% podwyżka od września tego roku nie rozwiąże żadnego problemu, a Oświatowa Solidarność postulowała zmianę systemu wynagradzania nauczycieli. Od nowego roku mogą liczyć weterani walki o niepodległość i ofiary represji systemów totalitarnych. Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych uruchomi dzięki dodatkowym środkom niezwykle ważny program finansowania pobytu w sanatoriach. Na sanatorium nawet sędziwi ludzie muszą oczekiwać 2-3 lata. Dofinansowanie tych wyjazdów sanatoryjnych będzie się odbywało za pośrednictwem urzędu. Skróci to czas oczekiwania na pobyt w sanatorium. Wyjaśnia szef Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych Jan Józefczyk, który dodaje, że od tego roku rozszerzony zostaje też program dofinansowania zakupów aparatów słuchowych. Do tej pory z tego programu korzystali tylko walczący z bronią w ręku. Rozszerzamy ten program o sybiraków, więźniów politycznych okresu stalinowskiego, więźniów obozów koncentracyjnych. Kombatanci i osoby represjonowane mogą też ubiegać się o dofinansowanie remontu mieszkania, zakupu wózków inwalidzkich, a także materaców antyodleżynowych. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. trzech północno-wschodnich powiatach województwa pomorskiego. Synoptycy INMGW zadali ostrzeżenia przed 7 wiatrem w porywach. Może wiatr do 75 km na godzinę. Przy wschodniej linii brzegowej Bałtyku możliwy jest sztorm. W nocy sporo chmur, na wschodzie słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Od minus 8 stopni w Jeleniej Górze do stopnia na plusie w Koszalinie i Suwałkach. Jutro sporo słońca i ciepło, na południu Dolnego Śląska nawet 8 stopni na plusie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Podobno prawdziwy Nowojorczyk za wszelką cenę walczy o miejsce siedzące w metrze. Nie czeka na pasach na zielone światło, a po Manhattanie chodzi głównie pieszo. Sprawdzimy, czy Nowojorczycy spędzają Sylwestra na Times Square, czy mają postanowienia noworoczne i jak udaje im się łapać słynne żółte taksówki. Relacje z Nowego Jorku jutro w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia, Paulina Kurzębowska. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Autopromocja. Jest 6 minut po 15. Dzień dobry Państwu. Top Wszechczasów. Przed chwilą uświadomiliśmy sobie z Piotrem, że w 2021 roku będzie dopiero następny top. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Nie, żebym był tak wzruszony, tylko jestem przeziębiony, choć wzruszenie dzisiaj też w wielu miejscach. Mam nadzieję, że w Państwa domach też występuje. Zaczynamy od takiego utworu i od miejsca 40. Nie mam okularów. 49. Od takiego utworu, którego tytuł mógłby w zasadzie mottem tych naszych noworocznych spotkań. A zatem 49. miejsce. Bardzo dobrze wejść w nowy rok. No i chodzimy z 49. miejscem z takim utworem We Will Rock You. Zespół Queen w tym roku utwór awansuje z miejsca 122, czyli o 73 miejsca. Najwyższa pozycja tego utworu to była pozycja 11 w 1999 roku. We Will Rock You, Queen, 49. Na 48. Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Nie mamy dla siebie litości, bo nie przygotowano tego roku przez tej pory są gigantyczne. Cena dotychczasowych zestawienia, jakie Państwu pierwszego dnia nowego roku proponowaliśmy. Dziwna rzecz, wyjątkowa, mianowicie dziś ten utwór Nirvana zajmuje najniższe miejsce w dotychczasowej historii naszych notowań. W roku minionym było na miejscu 13, dziś na 40. No tak się podkładało. Najwyższa pozycja tego utworu w 2010 roku. A teraz na chwilę wyskoczymy sobie poza notowanie 26. Dlatego, że jeśli sobie dobrze przypominam, to notowanie z 2018 roku, 1 stycznia, to nie tylko ja, ale wszyscy koledzy otrzymywaliśmy od Państwa informację. Dlatego nie można głosować na utwór dla City on a Train z Theophonics. I prawdę mówiąc, wczoraj i w ostatnim dniu zastanawiałem się, na którym miejscu znajdziemy dla City on a Train. I odnalazłem je dziś na miejscu. litości 1 stycznia kolejny gigant, Graffiti on Train, zespół Stereophonics, tylko 512 miejsce w tegorocznym 26 topie wszechczasów. Mam nadzieję, że w 2021 będzie o wiele lepiej i mam nadzieję, że Państwo wybaczą mi ten mały skok w bok, tym bardziej, że już wracamy do zestawienia 26 topu wszechczasów, miejsce 47. Stoku, Iron Man Metal na miejscu 47. Nie ma litości, 7 minut 20 sekund na miejscu 46. like rain. W tym 26. topie awans tego utworu z miejsca 129 na 46. Since I've Been Loving You zespołu Led Zeppelin. Nie mamy wpływu na Państwa głosowanie i czasem tak się układa, że na 46. Since I've Been Loving You, a na 45. Song zespół Led Zeppelin na miejscu 45. Z radością czytam Państwa listy, a wśród tych listów najczęściej powtarzające się słowa to chwilo trwaj. Chwila trwa, miejsce 44. Taka zmęczona i zbijana wciąż. tutaj o Polskę Obywatel GC, miejsce 44. Dziękuję Państwu za listy. Jeszcze przez chwilę będziemy wspólnie ze sobą do 18. Potem jeszcze powiem Państwu, co będzie się działo dalej. Na razie prawie 9 minut muzyki, wspomnień i emocji na miejscu 43.

no time to wallow in the mire. Try now, we can only live, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Cudowny, gigantyczny utwór pochodzi z 1967 roku ubiegłego stulecia. Dziś na miejscu 42 w roku minionym na 90 i to znaczy, że to jest trzeci największy skok w obrębie setki naszego notowania. Light My Fire, zespół The Doors na miejscu